Isbaham. Ini terakhir. Sapa Sote, terima kasih. Di rumah no jerit hatiku iki sing bingung noto rasa ning ati pengen ku koe ngerti sing tak pikir saiki. Kelangan, mergo tresno wis tak pati.